lebon ki nak benn mer la mer bu magetta magetta magetta maget gaay nak ñom ci biir kër gi saay bu ñuy tëdd dañ koy duggal dañuy xëy tek ci bunte bi ci pliant mu tëdd bu guddé wala ñu tëdd ñu duggal ko quoi am benn bëss na gaay fatika fa su guddi gi benn sàcc dugg fa dugg biir kàll bi xool lu muy xool gisul mu génn rek gis mer bi tëdd ak côté rek mu simi mer bi commencé si dem quoi door ko door yu metti tabaatam yoon gaay xëy gis seen maam si bunt bi ñu naan wa laila yéen suñ maam ji fii leen ko fàtte si guddi gi xam nga ne lii wóorul ah ku nekk di gas ah suñ maam ji lii kenn war ko foon bàyyi rek maam ji tëb xam nga laa leen wax bu ma kenn fàttate laa wax bu ma kenn fàttate te tey sax man fii laay fanaanaat waaw